Primăvăță, și să-i gândiți, ești măcroasar, să-i mai din او ده بین شران جزی بلاو ده کین و آشتی ده جین با آرامی و دوش خوشی دل نوایی و خوشا ویستی یوکه هی آوریان به هی فرز ده دین و هر چی دو جرمنان یارمتی یارمتی بو هنوان ساسوکی هزی تو هزی همومانا باو هزا دو جنان لنا دبین شکو دن بو تو سوانا حقا آمتا دشتا حقا راستی ما بستا ایده یبی اشتی منوان نیماری دی مطلو جان Сасуки, то беж бы мрот калеры, как мрот и это мрот. А? Хавать на вем, индем. Баша. Эй, цвана хуая, галя цвана. Джамбо, Баша, джамбо, гроэ, сэри мака джамбо. Джамбо, райва, айва. Эба джамбо. Джамбо, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ама кари то не вас вена. Джамбо, бана фрэнди. А? Сируда? Сива, сука, сива! А? Siamo sulla la canna di Gian! Che ti sta a chiedere? Hatuyuki? Hatuyuki! Digarino! Digarino, Boban! Digarino, hai tronda! Jambo, la tua non pasule, la tua non... Hai tronda! È stata da uccidere la canna! Sto suona in niente serem da zalbe! Harikiska smia! Unde-i cea ca în destin să cerc să cătan la găr? Bosta! Bosta! Hatu Yuki! Bosta! Тони Джеки, Батуана, я и Тронда Чакан. Бара си цакет кирдзол. Профан, дирик си стерка да се нада, карек и зор са набу. Хрдна я лам сасу екип чукля да стам разгари бебе, тол няба. Егаш ли? Зерка. Мелна чуем. Lăcuta i tabaga, adic ceva! Barazzona! من پیستم بعد با تو هیا ایترند. بله بوی سناده بکشی. او آمیم مامن لیگاره. است تیلک سکب کین، ها؟ تیلک کین. و نظرم. چه به خواهد جم؟ چی نزنی؟ ها؟ زونه ترزارم جم بو ها؟ تو همو کاتی خود وانشنده که تو همش تک دزنی تو نینجای وانی ها؟ بله اوی نه مادم تو نزنی درندک چیه که نایو چیه لچویه اوان تو کم جی؟ چی دوست بله ها؟ داوکو یا ستاریت کسیگ لرفنده کان پیواندیا نکردو سایزو؟ نخیر گورم بلان بور فاندیا نگورم بوتی ها؟ ای ویانه ها؟ اوی بوریا با ساسوکی ها؟ بوتا زوون بو دانه بسماری زکانی هیزی کوا اگر دمیو کچا کم بگره توا با ماوی سیروش سیروش تنها چونه نو ری زکانی کوای توان بار کوا تا زنی معرفی نرکان چیه ساسوکی بیکو من اول کار سفلکانی هنزو شل خواز جم با گورم استا چار چیا چی بکن گورم چی بکن چونه پرگی زکانی کوایا لدزدانی کچا کت نا توانم بس مپاری زکانی کوا ها؟ ای کچکت گورم؟ گورم، لیم گره بابم کارا حالسم بدوی خاتو یکی داده گره و بسلامتی دیگره نو پیش سیروش دل نیابا نخیر ساسوکی، نا آرامی نیوان تو یو هی زکانی کوا دکد اگر تو کاری واب که دبیت مایه هل جزانی شر لنیوان من ام حالا دا قوزنو توشی زنگ دبین ساسوکی ای وزا یکی بینین؟ ساسوکی، مادام تو لشن کوتوانی منی پیویست هستم بیب کهی کاشتی کویان بایان زیهشت تاکو زنگ رو نداد لنیوا هرچون اگ بی حل بو کوا نارخ سینم بای زنگ مالگل بکات تیگیشتی ساسوکی، تیگیشتی تیگیشتم تو شوائی بو ناچی سرکل دستان عدد الرقا من لی تیدا گام بلا ماما اونا این خاطو یوکی لدس بدات توش لگل منی خاطر یکی ولی کدی عقل لذت بته دبی اما هز بسر کد سناده بکن تیگیش دی دبی هست بیاب کن سکد سناده تو دلی زور دل نیای جامبو لوی کد یلی بودی آه بله بله نه ام زرم می مجو سکد سناده نکام من دستم خاطر یکی رزگار دکم هر ایست درام بی ساسوکی ها او توی سایزو امی که ترکی سرکرده گی من هست پیدا کم بلام هست پیدا گی جانی خاطر یکی لبسم سیده یا هست پیدا گی سایزو ها او توی واندلی سایزو ها بگم برده ساسوکی بری بسته ساسوکی بسته بسته ساسوکی سرکرده دیوی کچکی روزگار که بلام نتوانیه یوکی بم بوده ساسوکی چهارم که نسل خود که نسل خود کوری لگوم نه نامسا تو لمن کل رقصر نی بم واسه نگه نتوانی دیش نه تو متیره بوی بدوستینم تینا که تو دمین قلبم هوری خوشی است ها؟ دکره؟ فیلم نیده که دزانم من بو نیو ساسوکی تو دزانی لچو دست پیده که ای؟ ها؟ لچو دست پیده کم راستا نزانم چیدرم ده لچوی نزانم جام بو ایسا زانی لبر چیزو نگرانم ساسوکی سانید؟ ها؟ تنها سیدان روشمان لبرد اسما و نظرم چیب کم بیرم که تو بیدم آوازای سپی دپرسم او دزانی چای درنده لچوه یا جامبو بجام دوله کربوستو های هوار Kurnalı gibi akla. Oh, oh, oh, oh. Ben de mesela sokayım. Korkamış böyle tüyle. Oh, ay Allah. Oh, oh, oh. Ben kaldırımda iki akan palbaz çekirdim. Balıya kadar ne bu? Herkes bağırlarım kız bu tuhane senle mamasa istedi kız. Ama durumda iki akan ne kumani ki de niye? Ki durumda iki akan? Ha? Alın. Mamasa tuhane zayın da çödeci. Ne çakan idurla başvuru rojalanda zincire çiğe hidaya. Boyan da persisa soki. Hatu yukarı fendre ava. Avrufan düeti. Çi, gavre memez için küçük arızgar döken, çi duvar. Demi tembe işi bıkan. Sağ soki, yine öbürdün idrından çakan asan niye? Tananet bombun icmai nigerani ya. Çi gavrem. Le adı tu, tuani fiyalım le bıka o pelbastın bıka sağ soki. Mamu satazın agarayını otul niye ata? Tu örgüz ne goray başa, dırdın çakan halisiz diye esas soki. Çi deşti. Çi halisiz diye. Kanye ki evi he, agar ley bu koydu o ziyatır lazar salda tuhani bir şey. Lazar sal? Parası bir evde cazay bu, o ziyo. Bula miz kas şu an kanye ke pena zanet. Aha kanye av. Hatu yük ya rızgar da kan bahar şevek, ben rızgari da kan. Vallahi ne alim atı ne yapıyor, bu ne işlem ne kalır başa. Cam o karimle işe kemle kapsa tege üstü. Bir adak ben. اگر ده تنهای یکی رزگار بکن اوه ده بی با تاویه و هودنگ بین و منش احموزگاری تندکم خودتان بو پاریزن لفیل جنال بسر تاو خاکت بسر درنده چیاکان خاکت بسر لکوتای دامن چاوریتم ساسوکی یا یا یا اوه تکانی آوی جیانم Taku awalerama bergiz damrım. Ya. Rega hiç ganda berek nadamlam awab khuata wa. Hergiz. Ha? A awu khuati. Ha, geçtin. La kotayda tia kamad dozila. Ha, bam tia da aldı garein. Stuania. Cevap geldin ki hoş et siyo kur ya. Leçüve, leçüve, leçüve. Demi cevap bu. Ne kadar yasa çok. Dali dali örcük. Esif, esif ya Enis. Sadiki ve ödül mağrur cidden. Esselamu aleyke ya Enis'e. Ahlam. أرى أنكما متعبان، تفضلا واستريحا من عناء السفر. هذا لطف بك يا أنستي. ألا تذكر ما قاله المعلم احذر حيل النساء يا جامبو؟ بدأ تتغار مني؟ تفضلا؟ هاي سأولى رز. تفضل. احضرا كثيرا حيل النساء. طيب فعلا طيب. تفضل. شكرا جزيلا. ليه اشعر بالنعاس الشديد؟ المنوم فعل فعله ولن يتمكن من الحراب. سألحق بها، ابقى أنت هنا يا شامبو. أنت شريرة الجبال. أنا هي، سترى من أنا يا تلميذ المعلم. أنا خطفت ابنة القائد كي أستدرجك إلى هنا. سوف أقتلك لكن بعد أن تذوق العذاب. ساسوكي، يوكي، أنت جريح؟ انتهيت، ضربتني الشريرة، لم أحضرها. سامحني يا ساسوكي، كنت تحاول إنقاذي. أنا سيوكي أشعر بضعف شديد، أريد ماء، أريد ماء. ماء؟ انتظر، سأذهب وأحضر لك الماء. يجب أن أجد الماء من أجل ساسوكي. ها؟ ما هذا الصوت؟ ماء؟ ساسوكي، ساسوكي، ياكي، الماء الذي شربت مصدره ينبوع الحياة، لذلك عاد إلي نظري، لن أخسر بعد اليوم. أشعر بالألم، لا بد أن ساسوكي شرب من ماء الحياة. ساسوكي القبر. كوكا، شربت من ماء يا ساسوكي. أصبحت أيامك معدودة، شرب أحد غيرك من الينبوع. خذ يا واقع. الشريرة كانت في القصر والوطن. عودي إلى هنا يا مجرمة، عودي إلى هنا. Yeah! ربحت جولة جديدة يا ساسوكي. لكنك لن تفلت مني أبدا. ماذا جرى لجامبو يا ترى؟ لابد أن يكون في الجوار. هذا جامبو كان معك؟ أجل هاي جامبو. هذا أنت يا ساسوكي؟ هذا أنت؟ أنا هي شرور بالجمال. ساسوكي لا أعرف كيف أشكرك. أطلب ما تريد يا ساسوكي. ما أريد؟ لا أدري إذا كان من الممكن. أرجوك. حسنا أريد قبلة صغيرة. ساسوكي. Hey, hey, hey!